Ujambo mpendwa msikilizaji, hii hapa unaisikiliza ni radio ya Chorale La Voix du Salut inayoitwa Vosa Radio. Tunawatangazia toka DRC, Sud Kivu, Baraka, kupitia mtandao wa internet. Karibu sana na Mungu akubariki. Barua ya Paulo kwa Wagalatia. Mimi Paulo mtume na ndugu wote walio pamoja nami tunayaandikia makanisa yaliyoko Galatia. Mimi nimepata kuwa mtume si kutokana na mamlaka ya binadamu wala si kwa nguvu ya mtu, bali kwa uwezo wa Yesu Kristo na wa Mungu Baba aliyemfufua Yesu kutoka wafu. Tunawatakieni neema na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na kutoka kwa Bwana Yesu Kristo. Kristo alijitoa mwenyewe kwa ajili ya dhambi zetu, kufuatana na mapenzi ya Mungu wetu na Baba, ili apate kutuokoa katika ulimwengu huu mbaya wa sasa. Kwake yeye uwe utukufu milele. Amina. Nashangaa kwamba muda mfupi tu umepita, nanyi mnamwasi yule aliyewaita kwa neema ya Kristo, mkafuata habari njema ya namna nyingine. Lakini hakuna habari njema nyingine. Ukweli ni kwamba wako watu wanaowavurugeni, watu wanaotaka kuipotosha habari njema ya Kristo. Lakini hata kama mmoja wetu au malaika kutoka mbinguni atawahubirieni habari njema tofauti na ile tuliyowahubirieni sisi, basi huyo na alaaniwe. Tulikwisha sema na sasa nasema tena, kama mtu yeyote anawahubirieni habari njema ya aina nyingine tofauti na ile mliyokwisha pokea, huyo na alaaniwe. Sasa nataka kibali cha nani? Cha binadamu ama cha Mungu? Au je, nataka kuwapendeza watu? Kama ningefanya hivyo, mimi singekuwa kamwe mtumishi wa Kristo. Ndugu, napenda mfahamu kwamba ile habari njema niliyoihubiri si ujumbe wa kibinadamu. Wala mimi sikuipokea kutoka kwa binadamu, wala sikufundishwa na mtu. Yesu Kristo mwenyewe ndiye aliyenifunulia. Bila shaka mlikwisha sikia jinsi nilivyokuwa ninaishi zamani kwa kuzingatia dini ya Kiyahudi, na jinsi nilivyolitesa kanisa la Mungu kupita kiasi na kutaka kuliharibu kabisa. Naam, mimi niliwashinda wengi wa wananchi wenzangu wa rika langu katika kuizingatia dini ya Kiyahudi. Nikajitahidi sana kuyashika mapokeo ya wazee wetu. Lakini Mungu kwa neema yake alikuwa ameniteua hata kabla sijazaliwa, akaniita nimtumikie. Mara tu alipoamua kunifunulia mwanae kusudi niihubiri habari njema yake kwa watu wa mataifa mengine, bila kutafuta maoni ya binadamu na bila kwenda kwanza Yerusalemu kwa wale waliopata kuwa mitume kabla yangu, nilikwenda kwanza Arabia, kisha nikarudi tena Damasko. Ilikuwa tu baada ya miaka mitatu ndipo nilipokwenda Yerusalemu kuonana na Kefa. Nilikaa kwake siku 15, lakini sikuwaona mitume wengine isipokuwa Yakobo ndugu yake Bwana. Haya ninayowaandikieni, Mungu anajua, sisemi uongo. Baadaye nilikwenda katika tarafa ya Siria na Kilikia. Wakati huo mimi binafsi sikujulikana kwa jumuiya za Wakristo kule Yudea. Walichokuwa wanajua ni kile tu walichosikia. Mtu yule aliyekuwa kitutesa hapo awali, sasa anaihubiri imani ile ile aliyokuwa anajaribu kuiangamiza. Basi wakamtukuza Mungu kwa sababu yangu. Wagalatia sura ya pili. Baada ya miaka 14 nilikwenda tena Yerusalemu pamoja na Barnaba. Nilimchukua pia Tito pamoja nami. Kwenda kwangu kulitokana na ufunuo alionipa Mungu. Katika kikao cha faraga niliwaeleza hao viongozi ujumbe wa habari njema niliohubiri kwa watu wa mataifa. Nilifanya hivyo kusudi kazi yangu niliyokuwa nimefanya na ile ninayofanya sasa isije ikawa bure. Lakini hata mwenzangu Tito ambaye ni Mgiriki hakulazimika kutahiriwa. Ingawa kulikuwa na ndugu wengine wa uongo walitaka atahiriwe. Watu hawa walijiingiza kwa ujanja na kupeleleza uhuru wetu tulio nao katika kuungana na Kristo Yesu, ili wapate kutufanya watumwa. Hatukukubaliana nao hata kidogo, ili ukweli wa habari njema ubaki nanyi daima. Lakini watu hawa wanaosemekana kuwa ni viongozi, kama kweli walikuwa hivyo au sivyo, kwangu si kitu. Maana Mungu hahukumu kwa kuangalia mambo ya nje. Watu hawa hawakuwa na kitu cha kuongeza katika habari hii njema kama niihubirivyo. Badala yake, walitambua kwamba Mungu alikuwa amenituma kuhubiri habari njema kwa watu wa mataifa mengine, kama vile Petro alivyokuwa ametumwa kuihubiri kwa Wayahudi. Maana yule aliyemwezesha Petro kuwa mtume kwa Wayahudi ndiye aliyeniwezesha nami pia kuwa mtume kwa watu wa mataifa mengine. Basi Yakobo, Kefa na Yohane, ambao wanaonekana kuwa viongozi wakuu, walitambua kwamba Mungu alinijalia neema hiyo, wakatushika sisi mkono, yani Barnaba na mimi, iwe ishara ya ushirikiano. Sisi ilitupasa tufanye kazi kati ya watu wa mataifa mengine na wao kati ya Wayahudi. Wakatuomba lakini kitu kimoja: tuwakumbuke maskini, jambo ambalo nimekuwa nikijitahidi kutekeleza. Lakini Kefa alipofika Antiokia, nilimpinga wazi wazi, maana alikuwa amekosea. Awali, kabla ya kuwasili hapo, watu kadhaa walikuwa wametumwa na Yakobo. Petro alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa mengine. Lakini baada ya kufika hao, aliacha kabisa kula pamoja na watu wa mataifa mengine, kwa sababu ya kuwaogopa hao waliotaka watu wa mataifa mengine watahiriwe. Hata ndugu wengine Wayahudi walimuunga mkono Petro katika kitendo hiki cha unafiki, naye Barnaba akakumbwa na huo unafiki wao. Basi nilipoona kuwa msimamo wao kuhusu ukweli wa habari njema haukuwa umenyooka, nikamwambia Kefa mbele ya watu wote, ingawa wewe ni Myahudi, unaishi kama watu wa mataifa mengine na si kama Myahudi. Unawezaje basi kujaribu kuwalazimisha watu wa mataifa mengine kuishi kama Wayahudi? Kweli, sisi kwa asili ni Wayahudi, na si watu wa mataifa mengine hao wenye dhambi. Lakini tunajua kwa hakika kwamba mtu hawezi kukubalika mbele yake Mungu kwa kuitii sheria, bali tu kwa kumwamini Yesu Kristo. Na sisi pia tumemwamini Yesu Kristo ili tupate kukubalika mbele yake Mungu kwa njia ya imani yetu kwa Kristo, na si kwa kuitii sheria. Sasa ikiwa katika kutafuta kukubalika mbele yake Mungu kwa kuungana na Kristo, sisi tunaonekana kuwa wenye dhambi kama vile tu watu wa mataifa mengine walivyo, je, jambo hilo lina maana kwamba Kristo anasaidia utendaji wa dhambi? Hata kidogo. Lakini ikiwa ninajenga tena kile nilichokwisha bomoa, basi nahakikisha kwamba mimi ni mhalifu. Maana kuhusu sheria hiyo, mimi nimekufa. Sheria yenyewe iliniua nipate kuishi kwa ajili ya Mungu. Mimi nimeuawa pamoja na Kristo msalabani, na sasa naishi, lakini si mimi tena, bali Kristo anaishi ndani yangu. Maisha haya ninayoishi sasa, naishi kwa imani, imani katika mwana wa Mungu aliyenipenda hata akayatoa maisha yake kwa ajili yangu. Sipendi kuikataa neema ya Mungu. Kama mtu huweza kufanywa akubalike mbele yake Mungu kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Wagalatia sura ya tatu. Enyi Wagalatia, mmekuwa wajinga kweli. Ni nani aliyewaloga? Habari juu ya kusulibiwa kwake Yesu Kristo ilielezwa wazi wazi mbele ya macho yenu. Napenda kujua tu kitu kimoja kutoka kwenu. Je, mlipokea Roho wa Mungu kwa sababu ya kutimiza matakwa ya sheria, ama kwa sababu ya kuisikia na kuiamini habari njema? Je, muwajinga kiasi hicho? Ninyi mlianza yote kwa msaada wa Roho wa Mungu. Je, mnataka sasa kumalizia kwa nguvu zenu wenyewe? Je, mambo yale yote yaliyowapata ninyi yamekuwa bure tu? Haiwezekani. Je, Mungu huwajalia Roho na kutenda miujiza kati yenu ati kwa sababu mnatimiza yanayotakiwa na sheria, ama kwa sababu mnaisikia habari njema na kuiamini? Chukueni kwa mfano habari za Abrahamu. Yeye alimwamini Mungu, naye Mungu akamkubali kuwa mwadilifu. Sasa basi jueni kwamba watu wenye kumwamini ndio walio watoto halisi wa Abrahamu. Maandiko matakatifu yalionyesha kabla kwamba Mungu atawafanya watu wa mataifa wakubalike mbele yake kwa njia ya imani. Hivyo maandiko matakatifu yalitangulia kumtangazia Abrahamu habari njema. Katika wewe mataifa yote yatabarikiwa. Basi wale walio na imani wanabarikiwa pamoja na Abrahamu aliyeamini. Lakini wote wanaotegemea tu kutimiza yanayotakiwa na sheria wako chini ya laana. Maana maandiko matakatifu yasema, yeyote asiyeshika na kutimiza yote yaliyoandikwa katika kitabu cha sheria yuko chini ya laana. Ni dhahiri kwamba sheria haiwezi kumfanya mtu akubalike mbele yake Mungu. Maana maandiko yasema, aliyekubalika mbele yake Mungu kwa njia ya imani ataishi. Lakini hakuna uhusiano kati ya sheria na imani. Ila maandiko yasema, mwenye kutimiza yanayotakiwa na sheria ataishi. Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya sheria kwa kujitwalia laana hiyo kwa ajili yetu. Maana maandiko yasema, yeyote aliyetundikwa msalabani amelaaniwa. Jambo hili lilifanyika kusudi ile baraka aliyopewa Abrahamu iwashukie watu wa mataifa mengine kwa njia ya Kristo, na ili kwa imani tumpokee yule Roho ambaye Mungu alituahidia. Ndugu, nitawapeni mfano kutoka maisha yetu ya kila siku. Fikirini juu ya mkataba kati ya watu wawili. Mkataba ukishafanyika na kutiwa sahihi, hapana mtu anayeuweka kando au kuongezea kitu. Basi Abrahamu alipewa ahadi, yeye pamoja na mzao wake. Maandiko hayasemi na wazao wake, yani wengi, bali yasema na mzao wake, yani mmoja, naye ndiye Kristo. Ninachotaka kusema ni hiki: Mungu alifanya agano lake akalithibitisha. Sheria ambayo ilitokea miaka 430 baadaye haiwezi kulitangua hilo agano wala kuibatilisha hiyo ahadi. Maana kama zawadi ya Mungu inategemea sheria, basi haiwezi kutegemea tena ahadi ya Mungu. Kumbe, lakini Mungu alimkirimia Abrahamu kwa sababu aliahidi. Ya nini basi sheria? Iliongezwa hapo ili kuonyesha uhalifu ni kitu gani, mpaka atakapokuja yule mzao wa Abrahamu aliyepewa ile ahadi. Sheria ililetwa na malaika kwa mkono wa mpatanishi. Ama hakika mpatanishi hahitajiwi ikiwa jambo lenyewe la mhusu mtu mmoja, na Mungu ni mmoja. Je, sheria inapingana na ahadi za Mungu? Hata kidogo. Maana kama kungalitolewa sheria ambayo ingeweza kuwapa watu uzima, basi tungeweza kukubalika mbele yake Mungu kwa njia ya sheria. Lakini sivyo. Maandiko matakatifu yamekwisha sema kwamba ulimwengu wote upo chini ya utawala wa dhambi. Na hivyo, kwa kumwamini Yesu Kristo, wenye kuamini watimiziwe ile ahadi. Kabla ya kujaliwa imani, sheria ilitufanya wafungwa mpaka imani hiyo iliyokuwa inakuja ifunuliwe. Basi hiyo sheria ilikuwa kama mlezi wetu mpaka alipokuja Kristo, ili kwa njia ya imani tufanywe tukubalike mbele yake Mungu. Tangu kufika kwa hiyo imani, sheria si mlezi wetu tena. Kwa njia ya imani, ninyi nyote mmekuwa watoto wa Mungu katika kuungana na Kristo. Ninyi nyote mliobatizwa mkaungana na Kristo ni kama vile mmemvaa Kristo. Hivyo hakuna tena tofauti kati ya Myahudi na Mgiriki, mtumwa na mtu huru, mwanamume na mwanamke. Nyote ni kitu kimoja katika kuungana na Kristo Yesu. Ikiwa ninyi ni wa Kristo, basi ni wazao wa Abrahamu na mtapokea yale aliyoahidi Mungu. Wagalatia sura ya 4. Basi nasema hivi, mrithi akiwa bado mtoto hawi tofauti na mtumwa, ingawaje mali yote ni yake. Wakati huo wote yuko chini ya walezi na wadhamini mpaka wakati ule uliowekwa na baba yake. Hali kadhalika na sisi, tulipokuwa bado watoto, tulikuwa watumwa wa pepo, watawala wa ulimwengu. Lakini wakati ule maalum ulipotimia, Mungu alimtuma mwanae, aliyezaliwa na mwanamke, akaishi chini ya sheria, apate kuwakomboa wale waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tufanywe wana wa Mungu. Kwa vile sasa ninyi ni wana, Mungu amemtuma Roho wa mwanae mioyoni mwenu, Roho ambaye hulia Aba, yani Baba. Basi, wewe si mtumwa tena, bali mwana. Na ikiwa ni mwana, basi wewe utapokea yote Mungu aliyowawekea watoto wake. Zamani hamkumjua Mungu, na hivyo mkatumikia miungu isiyo miungu kweli. Lakini sasa, kwa vile mnamjua Mungu, au tuseme mnajulikana na Mungu, mnawezaje tena kurudi kwa wale pepo maskini na dhaifu, hata kutaka kuwatumikia tena? Bado mnaadhimisha siku, miezi na miaka. Na hofu kwamba labda kazi niliyoifanya kwa ajili yenu imepotea bure. Ndugu, nawasihi muwe kama mimi, kwa vile hata mimi nimekuwa kama ninyi. Hamkunitendea ubaya wowote. Mnajua kwamba ugonjwa wangu ndio ulionipatia fursa ya kuwahubirieni habari njema kwa mara ya kwanza. Hata hivyo, wakati ule hamkunidharau wala kunikataa kwa sababu ya udhaifu wangu. Ingawa mlishawishiwa kufanya hivyo, lakini mlinipokea kama malaika wa Mungu, kama vile ningekuwa Kristo Yesu mwenyewe. Mlikuwa wenye furaha, sasa kumetokea nini? Naapa kwamba wakati ule mngaliweza hata kuyang'oa macho yenu na kunipa mimi. Je, sasa nimekuwa adui yenu kwa sababu ya kuwaambieni ukweli? Hao watu wengine wanawahangaikia ninyi, lakini nia zao si njema. Wanataka kuwatenganisha nami ili ninyi muwahangaikie wao. Kwa kweli ni jambo jema daima kuwahangaikia wengine katika mambo mema, na si tu wakati mimi nipo pamoja nanyi. Watoto wangu, kama vile mama mjamzito anavyotaabika wakati wa kujifungua, mimi nataabika tena kwa ajili yenu mpaka hapo hali yake Kristo itakapoundwa ndani yenu. Laiti ningekuwa pamoja nanyi sasa, maana ningalipata msimamo ufaao juu yenu. Nina wasiwasi sana nanyi. Niambieni, enyi mnaopenda kutawaliwa na sheria, je, mnasikia isemavyo sheria? Imeandikwa katika maandiko matakatifu kwamba Abrahamu alikuwa na watoto wawili, mmoja kwa mwanamke mtumwa na wa pili kwa mwanamke huru. Yule wa mwanamke mtumwa alizaliwa kama kawaida, lakini yule wa mwanamke huru alizaliwa kutokana na ahadi ya Mungu. Mambo hayo yamekuwa mfano. Mama hao wawili ni mfano wa maagano mawili. La kwanza ni lile lililofanyika mlimani Sinai. Mwakilishi wake ni Hagari, na watoto wake wanazaliwa utumwani. Hagari anawakilisha mlima Sinai ulioko Arabia, na ni mfano wa Yerusalemu ya sasa, ulio mtumwa pamoja na watoto wake. Lakini Yerusalemu ya juu mbinguni ni mji ulio huru, nao ni mama yetu. Maana imeandikwa, furahi wewe uliye tasa, wewe usiyeweza kuzaa. Paza sauti, lia kwa furaha, wewe usiyepatwa na maumivu ya uzazi. Kwa maana watoto wa yule aliyeachwa ni wengi zaidi kuliko wa yule aliye na mume. Sasa basi, ndugu zangu, ninyi ni watoto wa Mungu kutokana na ahadi yake, kama alivyokuwa Isaka. Lakini kama vile siku zile yule mtoto aliyezaliwa kwa njia ya kawaida alimdhulumu yule aliyezaliwa kwa uwezo wa Roho wa Mungu, vivyo hivyo na siku hizi. Lakini maandiko matakatifu yasemaje? Yasema, mfukuze mama mtumwa pamoja na mwanawe, maana mtoto wa mtumwa hatarithi pamoja na mtoto wa mama huru. Kwa hiyo basi, ndugu, sisi si watoto wa mtumwa, bali wa mama huru. Wagalatia sura ya 5. Kristo alitupa uhuru, akataka tubaki huru. Basi simameni imara, wala msikubali tena kuwa chini ya nira ya utumwa. Sikilizeni, ni mimi Paulo ninayesema nanyi. Kama mkikubali kutahiriwa, Kristo hata wafaidia chochote. Nasema tena wazi, kila anayekubali kutahiriwa itambidi kuishika sheria yote. Kama mnatazamia kufanywa mkubalike mbele yake Mungu kwa njia ya sheria, basi mmejitenga mbali na Kristo, mko nje ya neema ya Mungu. Kwa upande wetu, lakini sisi tunangojea kwa matumaini kwamba kwa nguvu ya Roho tunafanywa tukubalike mbele yake Mungu kwa njia ya imani. Maana ikiwa tumeungana na Kristo Yesu, kutahiriwa au kutotahiriwa hakuna maana. Cha maana ni imani ifanyayo kazi kwa mapendo. Mwenendo wenu ulikuwa mzuri. Nani basi aliyewazuia kuzingatia ukweli? Aliyesababisha hali hiyo si Mungu, ambaye amewaiteni. Chachu kidogo tu huchachua donge lote la unga. Kutokana na kuungana kwetu na Bwana, ninatumaini kubwa kwamba ninyi hamtakuwa na msimamo tofauti nami. Tena yeyote huyo anayewavurugeni, awe nani au nani, hakika ataadhibiwa. Na kwa upande wangu, ndugu zangu, kama bado ninahubiri kwamba kutahiriwa ni lazima, kwa nini basi bado ninadhulumiwa? Kama ingalikuwa hivyo, mahubiri yangu juu ya msalaba wa Kristo yasingalileta aibu yoyote. Laiti hao wanao wavurugeni wangejikatakata wenyewe. Ninyi ndugu mliitwa muwe watu huru, lakini uhuru huo usiwe kisingizio cha kutawaliwa na tamaa za kidunia, ila mnapaswa kutumikiana kwa mapendo. Maana sheria yote hutimizwa katika kushika amri hii moja: mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Lakini ikiwa mtaumana na kutafunana kama wanyama, jihadharini msije mkaangamizana wenyewe kwa wenyewe. Basi nasema hivi, mwenendo wenu na uongozwe na Roho, nanyi hamtafuata tena tamaa za kidunia. Maana tamaa za kidunia hupingana na matakwa ya Roho, na matakwa ya Roho hupingana na tamaa za kidunia. Mambo hayo mawili hayaafikiani. Kwa sababu hiyo hamwezi kufanya yale mnayotaka ninyi wenyewe. Kama mkiongozwa na Roho, basi hamko tena chini ya sheria. Basi matendo ya kidunia yanajulikana: uzinzi, uasherati, ufisadi, kuabudu sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, mabishano, mafarakano, husuda, ulevi, ulafi, na mambo mengine kama hayo. Na waambieni tena, kama nilivyokwisha sema, watu wanaotenda mambo hayo hawatakuwa na nafasi yao katika utawala wa Mungu. Lakini matokeo ya kuongozwa na Roho ni mapendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Hakuna sheria inayoweza kupinga mambo hayo. Wale walio wa Kristo wameisulibisha hali yao ya kidunia pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa msaada wa Roho na tufuate mwongozo wake, basi tusijivune, tusichokozane wala kuoneana wivu. Wagalatia sura ya sita. Ndugu, kama mkimwona mtu fulani amekosea, basi ninyi mnaoongozwa na Roho mwonyeni mtu huyo ajirekebishe. Lakini fanyeni hivyo kwa upole, mkiwa na tahadhari, msije nanyi wenyewe mkajaribiwa. Chukulianeni mizigo yenu, na hivyo mtatimiza sheria ya Kristo. Mtu akijiona kuwa ni kitu na kumbe si kitu, huyo anajidanganya mwenyewe. Lakini kila mmoja na upime vizuri mwenendo wake mwenyewe. Ukiwa mwema, basi anaweza kuona fahari juu ya alichofanya bila kuwa na sababu ya kujilinganisha na mtu mwingine. Maana kila mmoja anao mzigo wake mwenyewe wa kubeba. Mwenye kufundishwa neno la Mungu na amshirikishe mwalimu wake riziki zake. Msidanganyike, Mungu hafanyiwi dhihaka. Alichopanda mtu ndicho atakachovuna. Apandaye katika tamaa za kidunia atavuna humo uharibifu. Lakini akipanda katika roho, atavuna kutoka kwa roho uzima wa milele. Basi, tusichoke kutenda mema, maana tusipolegea, tutavuna mavuno kwa wakati wake. Kwa hiyo, tukiwa bado na wakati, tuwatendee watu wote mema, na hasa ndugu wa imani yetu. Tazameni jinsi nilivyoandika kwa herufi kubwa kwa mkono wangu mwenyewe. Wale wanaotaka kuonekana wazuri kwa mambo ya mwili ndio wanaotaka kuwalazimisha ninyi mtahiriwe. Wanafanya hivyo kwa sababu moja tu, kusudi wao wenyewe wasije wakadhulumiwa kwa sababu ya msalaba wa Kristo. Maana hao wenyewe waliotahiriwa hawaishiki sheria. Huwataka ninyi mtahiriwe wapate kujivunia alama hiyo mwilini mwenu. Lakini mimi sitajivunia kamwe chochote isipokuwa msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Maana kwa njia ya msalaba huo ulimwengu umesulibiwa kwangu, nami nimesulibiwa kwa ulimwengu. Kutahiriwa au kutotahiriwa si kitu, cha maana ni kuwa kiumbe kipya. Wanaofuata mwongozo huo na watakia amani na huruma, amani na huruma kwa Israeli wateule wa Mungu. Basi sasa mtu yeyote asinisumbue tena, maana alama nilizo nazo mwilini mwangu ni zile za Yesu. Ndugu, na watakieni ninyi nyote neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.